0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 grudnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jacek Jaśkowiak, klub Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, wybiera kandydata na prezydenta. Goście śniadania w Trójce podzieleni w sprawie ostatniego szczytu Unii Europejskiej. Dziś będą trudne warunki na drogach, szczególnie w Małopolsce. Wybór kandydata na prezydenta to zadanie Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej, która zebrała się w Warszawie. W tajnym głosowaniu delegaci wybierają między wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską, a prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. W tej chwili trwa przerwa, po niej powinny być znane wyniki. Konwencję otworzyło przemówienie lidera PO Grzegorza Schetyny. Mówił on m.in. o najbliższych politycznych planach ugrupowania. Najpierw wybory prezydenckie. Po nich sfinalizujemy pracę nad całościowym, wspólnym programem Koalicji Obywatelskiej. A wszystko to skończy się w przyszłym roku wielkim kongresem programowym. I wtedy, jestem przekonany, będzie już wtedy istniał szeroki obóz zmiany, który siłą będzie wspólny cel. A tym celem jest budowa Polska przyszłości. Dziś podczas konwencji Rada Krajowa PO ustali też kalendarz wyboru szefa partii. Chęć ubiegania się o przywództwo w PO zgłosili już Borys Budka, Bogdan Zdrojewski i Joanna Mucha. Wciąż nie wiadomo, czy o reelekcję zdecyduje się walczyć Grzegorz Schetyna. Jego kadencja upływa z końcem stycznia. Zostajemy jeszcze przy polityce. Goście śniadania w Trójce byli podzieleni w ocenie rezultatów szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy państw członkowskich porozumieli się w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku z zastrzeżeniem, że Polska nie jest teraz w stanie podjąć tego zobowiązania. Działania premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie w Brukseli chwalił eurodeputowany Porozumienia Adam Bielan. Walczą o interes nie tylko Polski, ale wielu innych biednych regionów, które dodatkowo poniosło olbrzymie skutki społeczne o rewolucji na rynku produkcji energii. Jednocześnie postulował, kładł na stole postulaty niezwykle istotne z punktu widzenia całego globu, bo na przykład podatek węglowy od emisji dwutlenku węgla. Wyniki szczytu negatywnie ocenił poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Andrzej Rozenek. Zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że zmarnowało 4 ostatnie lata, jeśli chodzi o modernizację energetyki. Nie ma się z czego cieszyć. Polska niestety poprzez złe rządy PiS odstaje od całej Unii Europejskiej. Nawet inne państwa, które rzeczywiście też mają kłopoty z emisją CO2, starają się wypełniać ten cel 2050, a my jesteśmy po prostu tutaj takim niegrzecznym dzieckiem odstawionym do kąta, które po prostu nie potrafi się zachować, zmarnowało 4 ostatnie lata, no i mamy tego skutki. Z Andrzejem Rozenkiem nie zgodził się z kolei rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Powiedział, że Polska chce zmieniać swoją energetykę, ale potrzebuje do tego więcej czasu. My mamy swoje cele, ambitne cele, jeżeli chodzi o zmiany w energetyce. I te cele, o nich pan premier Mateusz Morawiecki mówił w Brukseli. My bardzo chcielibyśmy do 2050 roku dojść do zeroemisyjności naszej gospodarki. Natomiast wiemy, że jest to niemożliwe. Po obradach szczytu premier powiedział, że nasz kraj będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej. Dodał, że działania na rzecz transformacji energetyczno-klimatycznej będą wsparte specjalnym funduszem sprawiedliwej transformacji w wysokości 100 miliardów euro, najbliższą 7-letnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dziś w Małopolsce wystąpią marznące opady deszczu powodujące gołoleć, a w województwie opolskim i dolnośląskim będzie silnie wiało, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy podkreślają, że takie warunki będą oznaczały niełatwą sytuację na drogach. Służby zalecają ostrożność. 4 nowe przystanki kolejowe, 2 w Jeleniej Górze, 1 w Lublinie oraz 1 na obrzeżach Wrocławia zostaną od niedzieli udostępnione podróżnym. Na ich budowę przeznaczono blisko 15 milionów złotych. Jak przekazał rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, nowe przystanki poprawią dostęp podróżnych od kolei na Dolnym Śląsku. Zwiększają się możliwości podróżowania pociągami do dolnośląskich miast, a czas podróży koleją staje się krótszy niż samochodem, podkreślił Mirosław Siemieniec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach maksymalnie 7 stopni. Tak ciepło będzie we Wrocławiu i Opolu. 5 stopni będzie w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Zielonej Górze. 4 w Olsztynie, najmniej 2 w Zakopanem. Sporo chmur, ale prognozowane są większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Do wieczora przelotne opady deszczu, a na północy oraz w terenach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

ratunku, ile razy można śpiewać te same piosenki o świętach. No a koleżanka wymyśliła sobie zupełnie 10 nowych piosenek na płycie Every Day is Christmas. I to 2 lata temu, 2017 rok. Polecam ten album. A Snowman to już taka prawie jazda obowiązkowa. No to Bach. Danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso è sulle cime, e accende spirito nel buio. Acceso spirito nel buio, da quell'oscuro odor di pianto, dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio, che accende spirito nel buio, vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio. Yeah! Che accende spirito nel buio. Oh yeah! Perduto dentro la nebbia, adesso sto come sto. Accendi spirito nel buio, vedo più luce in fondo agli occhi tuoi, che accendi spirito nel buio. Somebody save me. Non c'è amore intorno a noi. Gioia nel mondo e a te dovunque sei. Che accendi spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio. Oh, che accende spirito nel buio. Demoiselle au long jupon, sonnez crécelle, jouez violon. Si cette chanson vous rappelle le temps où vous étiez si belle, où vous faisiez de vos jupons les voiles d'un bateau fanfaron. C'est que le temps est aux demoiselles ce qu'il est aux pauvres hirondelles. Il faut faire voler ses jupons, il neige bien avant la saison. C'est une chanson roturière, sans préambule et sans manière, que je vous chante sans façon, ce n'est que seul jouer violon. Elle est peut-être un peu légère, cette pauvre chanson sans manière, que joue sur n'importe quel ton, des crécelles mêlées au violon. C'est que le temps est aux demoiselles, ce qu'il est aux pauvres hirondelles. Il faut faire voler ses jupons, il neige bien avant la saison. Jouer violon, sonner crécelle, en souvenir des demoiselles aux longs jupons. Sonner crécelle, jouer violon, c'est une chanson roturière, sans préambule et sans manière, que je vous chante sans façon. Sonner crécelle, jouer violon. Si cette chanson vous rappelle le temps où vous étiez si belle, où vous faisiez de vos jupons les voiles d'un bateau fanfaron. C'est que le temps est aux demoiselles ce qu'il est aux pauvres hirondelles. Il faut faire voler ses jupons, il neige bien avant la saison. Elle est peut-être un peu légère, cette pauvre chanson sans manière, que joue sur n'importe quel ton des crécelles mêlées au violon. C'est que le temps est aux demoiselles ce qu'il est aux pauvres hirondelles. Il faut faire voler ses jupons, il neige bien avant la saison. Tak, z zaskoczenia wziąłem Państwa sałatką włosko-francuską Cukero. To z jego ostatniej płyty. Ta piosenka właśnie została wybrana na nowy singiel promujący Spirito nel Buio, a potem Julien Clerc z płyty Duos, tym razem z Carlą Bruni. Taki bardzo właśnie ładny utworek. 21 po południu. You've had your fun. Get up them stairs. Go on quickly, don't run. Take off your shoes, the both of yous, and leave them down outside the door. Turn the landing light off. No, wait, leave it on. Easier to be gone, and in the morning we'll be wide awake and eating snowflakes. Oh, as opposed to those flakes. We will. Spend the day with Uncle Frank, remember, and his wife Auntie May. Well, do you know, since then I've received up to 4 letters, all of which repeat the same. They say thrilled to bits, can't believe you came. Or even half, you might be our way. But would you promise to stay? We will. Suffered the affliction within. Oh, it's no use in an ending to proclaim from the start that the moral of the story's to begin. On Sunday next, if the weather holds, we'll have that game, but I bags you been in goal. Not because I'm good, or because I think I should. It's just that, well, at my age, I think standing still, whoa, whoa, whoa, would really suit me best. Do we all agree? not on Sunday, to go to Mass on Monday. We will. We will, yeah, yeah, yeah. Gilbert O'Sullivan, piosenka zatytułowana We Will. To co ja wybiorę za tydzień o tej samej porze, będzie jeszcze piękniej, zapewniam Państwa. To może jeszcze jedna płyta z paczki, która dotarła wczoraj na Myśliwiecką z Chicago. Odnoszę wrażenie, że tę piosenkę powinna zaśpiewać z Dave'em Kozem Basia. To jest nowa płyta Dave'a Koza, Gifts of the Season, i utwór zatytułowany It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Trzeba było poprosić Petera White'a, z którym Dave Koz zna się bardzo dobrze. Widziałem ich kiedyś razem na koncercie, a przecież Peter to brat Daniego. I Basia byłaby na pewno zachwycona, żeby zaśpiewać taką piosenkę.

Branford Marsalis gościnnie u Anny Marii Jopek. Dzisiaj urodziny Andzi. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Za 23 minuty godzina 13. O, jakby słońce zaczęło wychodzić. Czasami jeden mail potrafi spowodować, że człowiek zainteresuje się i projektem, i płytą, i artystką. Nigdy wcześniej nie słyszałem, przyznaję. Pani nazywa się Calabria Foti. To visit all the very gay places, those come what Billy Strayhorn's Lush Life was cut from the Only the Lonely album by Frank Sinatra. And by the graciousness of the Sinatra family, I was able to obtain the arrangement and I recorded it at Capitol Records with an orchestra. Then you came along with your siren song to tempt me to thought for a while that your poignant smile was tinged with a sadness of a great love. This arrangement that Nelson did of Lush Life is very interesting. It opens and closes with two pianos. It was written for two different pianos. And the idea is that someone's walking down a street, maybe in Paris, and hearing music coming from a dance hall or a bar or different venues, and it gives you a feeling of actually being in motion. So Lush Life was originally going to be written for Only the Lonely, which is one of the most famous Sinatra albums ever. It's a very complicated chart, but it's got this Parisian feel, so it's got this feel like you're walking around the streets of Paris, and it gives you exactly what Billy Strayhorn had written in the song. It's a beautiful arrangement. I'm glad that Calabria is now recording it so people can hear it, because all you really heard is this low-quality outtake that we've had that survived all these years. And only be your boy. In spite of it, I want to thank the Sinatra family and the Sinatra Foundation for giving me the opportunity to record this song and to share it with you. Burning inside my brain. I'm glad that this has been recorded so now people can hear what Nelson wrote for Frank and is now handed to Calabria, and we can all hear it. And because people just don't write like this today anymore, and they can't really afford to do records like that anymore because of the musicianship and the cost of it. So it's really nice that after all these years, it's finally going to see the light of day. And then I'll be while I rot with the rest of ten pan ma rację. Teraz już nikt tak nie pisze. Nelson Riddle dla Franka Sinatry, Lush Life. A teraz dzięki temu, że Fundacja Rodziny Franka Sinatry pozwoliła, Calabria Foti, cudowny głos fantastycznej Amerykanki, która jakoś mi umknęła do tej pory. Ta właśnie piosenka pojawi się na jej nowej płycie. Lush Life, Nelson Riddle, Frank Sinatra, Calabria Foti. 19 do południa. Changing of the seasons brings a change in me. I see with different eyes. I get a sense of all of nature's possibilities. It It's like the world is new and precious as a baby, and life is sweet. It's children at play, and love is true. Makes me feel this way. Friends and family, strangers on the street are smiling at me. Inhibitions disappear. Laughing in the snow, I wish that I could know this feeling every moment of the year. The world and precious as a baby, life is sweet as children at play, and love is truly there in every heart. December makes me feel this way. The spirit will guide me wherever I am lost. It's gonna find me when I am unsure. It will remind me of who I am, what I can be. December is inside of me. Makes me feel, December makes me feel this way. Life is sweet as children at play, and love is truly there in every heart. December makes me feel this way. December makes me feel this way. Kto jeszcze pamięta, że to na szóstce Smooth Jazz Cafe? Szóstka, a teraz mamy dziewiętnastkę. Znaczy dokładnie 13 lat temu. Tydzień temu o tej porze jeszcze nie wiedzieliśmy. To jest taka piosenka duetu Roxette, którą darzę ogromną sympatią. Crash, boom, bang. zawsze, kiedy się zakochuje, przychodzi katastrofa. Crash, Boom, Bang, zespół Roxette. I pamiętam nawet sklep, w którym kupiłem sobie tę płytę właśnie w Chicago, ale to było dawno, dawno temu. Roxette, tak żeby wspomnieć Marii. No i właściwie pora się żegnać. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. Na zakończenie nowo właśnie ujawniony utwór Pata Metyniego z tej płyty, o której z Patem tutaj rozmawialiśmy. Bardzo czekam na tę płytę, bo Pat mówił, że to jest bardzo ważna płyta w jego dyskografii. Utwór nosi tytuł You Are, Pat Metheny, na koniec dzisiejszej Markomanii. Miłego dnia życzymy Państwu. Thank you.